پتہ یاد ہے ساتھ دعوت اسلامی کے مرکز نز مدرسہ تعلیم قرآن محلہ کسی من جانب عبداللہ معنوی باس کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ لار داغ چاچ غضب پہ کرے شوے دے ولا الضالین او نہ گمراہان تشوا گورا اول دا حدیث ترجمہ کو گا بیا دا مفسرین چکم مفہوم دے ذکر کر دیا گا در تھا بیانو ماں دو خبر شوے بیا پدی کی یو وہم او دغی مدافع چہرو را اللہ پیغمبر دا مغضوب معنی دا یہود سر کئی او دا ظالم معنی پا نصاراو کئی اور تفسیر کبیر تو گورا دیوی کافر دا منافق دے پر تبی تو گورا وشکا نا آوے چی دینا مراد بیدتی دے مائیمی تو گورا غم وے چی دی ظالم مراد بیدتی دے سا خیال دی خازن تو گورا غم دا معنی کی عجیبا کار دے پیغمبر سا یو معنی کی دی نوری نوری معنی کی دا یو وہم دے داغی وہم دفاع بو انشاءاللہ اوش حدیث ترمیزی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی مصداق ذکر کر دے چھ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اے ال یہود و نصارا ترمیزی حدیث دے چھ مغضوب یہودیان دی او ضالین نصارا دی اس کی چر نرے ون وہم ازالہ کوما چ پیغمبر علیہ السلام دا یہود اگر مصداق دا مغضوب او نصارا مصداق دا ظالین گرزولی دی دی و جنا چپ اغیز دور او پا اغ زمانہ کی دا مسلمانانو مشہور ترین اعداء و دشمنان چو اگر یا یہودو یا نصاراو نبی علیہ السلام ازرائے شہرت ازرائے مصداق دا مغضوب مطلب مغضوب یہود سر ذکر کا اوزال نصارا دا ازرائے مصداق ازرائے شہرت لا ازرائے تعین تعین مقصود نہ دے چی مغضوب فقط یہود دی اوزال فقط نصارا دی مقصود دا پیغمبر تعین دا فرقتین پہ دے دو و سنو نہ دے بلکہ مقصود بیان دا چاہو ازرائے شہرت چ مشہور ترین دشمنان پدی وقت یہودو مشہور ترین دشمنان پدی وقت نصارا زکر چ زبد قرآن نخیما چ مغضوب اطلاق پہ نصارا شوے دے او دا نصارا دزال اطلاق پہ مغضوب ہم شوے دے یہود بان شوے دے ابیا اسباب دا غضب در تخیم اسباب دا ضلالت ہم خیما او دری پہ مابین کی عمومیت ہم دے نپدی اعتباس رب دا وہم دفش انشاءاللہ ناول مانسوا یہود اور نسوارا اے بحادیث ترمیزی شریف اس نور مانی علماء لکا امام رازینا اغوی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین المراد من المغضوب الکفار والمراد من الضالین المنافقین او بالکل دق مفہوم چکم دے دا صاحبی سراج المنیر ہم ذکر کرے دے چونکہ اگر دین اخذ کی کنا ناغم ہوئی چھ مغضوب نہ مراد سوک دی کفار دی اور ظالین نہ مراد منافقین دی امام رازی سے ذکر کئی اور دارنگی چکم دے کنا تفسیر سراج المنیر ہم لکھی خطیب شربینی سے دارنگی تفسیر امام رازی پہ دیجا کہ دا جملہ لکھلے دا عمومیت اشارہ کی امام رازی سے دیجا کہ دا مقام ذکر کے دیر ناشنا طریقے سارا داد امام رازی دا قول چلے دا دیر مزیدار دے اور دیکھ ڈیرا فائدہ دے انشاءاللہ دیوی چ گور دنیا کی دو قسم خلق دے دا صفہ دا 261 دے الفائدۃ الاولی لکی المشور المغضوب علیہم الیہود والظالمهم النصارى فاخر کی دے لکی وقیل ازا ضعیفا. بہرحال بیا دیوی چ بلل اولا امام رازی لکی جلد اول دما سغه 261 دے بلل اولا بہتر خبر ادا دا چاہ یحمل مغضوب علیہم علی کل من اخطأ فی الاعمال الظاہرہ وهم الفساق. وی خستہ خبر ادا دا چاہ حمل کو مگا مغضوب علیہم پارا غا چاہ باندی چاہ خطئی فی الاعمال کی اعمال الظاہرہ کی لکا فساق یعنی تارکین عمل اگا فساق دی اگا مغضوب دی. ویحمل الظالون علی کل من اخطأ فی الاعتقاد لان اللفظ عامن زکر چی دا لفظ عام دے ٹیک شوا امام رازی تو جی یاد شوا آئی ذکر کئی حاصل دا شا چی چا خطا فی العمل کرے دا ناغ مغزوب شا او چی چا خطا فی الاعتقاد کرے دا ناغ زوال دنو او دیو بن الاولا ان یحمل مغزوب علیہم علا کل من اخطا فی الاعمال ظاہرہ وم الفساق ویحمل الظالون علا کل من اخطا فی الاعتقاد لان اللفظ عامن. او دل مان کی چویحتمل ان یقال المغضوب علیہم الکفار والوالون هم المنافقون. او بیا دیر خسته طریقے سره بعد خلق دار ابو استاسره دار ابو زمون ده بیا وی دلیل په دیوان ده د 45 سوره بقره را او په بقره کې اول پیزه صفات د مؤمنین ودي بیا ور پسې کافر دي بیا منافق دي او دا بقره تفصیل د فاتحه ده. لہذا معلوم شه چې انم تعالی مؤمنین شله او نو غیر مغضوب نہ کفار شو ولا ظالم مراد منافقین شو. دا دا صاحب ذکر کئ اوم دقت دقت توجیه چکم دا تفسیر سراج المنیر هم ذکر کئ صفائی در توخه منور ہو خیر خیریت ہے مسئلہ حل دا دا صفہ دا بار دولسمہ صفہ دا دولسم صفحہ دا سراج المنیر جلد اول ٹھیک شو یوش علامہ قرطبی پدی زکہ کم توجیہ ذکر کئ ناغ صدا او دارنگی چری تفسیر مہایمی مہایمی مہایمی وای کہ مہایمی وای دا یو بہترین تفسیر دے دے اصل نم دے تفسیر تبصیر الرحمن اور دا تفسیر چکم دے دا پخوانو علماء کرام دے اور دیدی تفسیر توثیق اور مدح چکرے دا اشرف علی تھانوی سے مکرے دا آوی دا دیر خستہ تفسیر دے او چی چاہ سکا دا تفسیر مہایمی وی اسأل موسوم بے تفسیر الرحمن خواہ آگا تفسیر الرحمن چکم تفسیر دے اگے تم مہایمی وی لکلن غنو ماخلو آگا یو خم معتبر تفسیر دے اور پہ دو جلدونوں کی ملائے گی او تفسیر قرطبی چمانہ کی ناغ دادا زان لو لکھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نلار دا غچا چی غضب پہ کرے شوی دے ولا الضالین او نلار دا گمراہانو اس غضب پہ چا شوی دے اگا سوک دی. نو تفسیر قرطبی دا غی مصداق ذکر کرے دے علماء کرامو آئی ذکر کئی چی دا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نو غیر مغضوب ولا الضالین یو پترک دا عمل سرا او بل پس سرا بی ارتکاب البدع چا بدعات کری دی او چا سکری دی ٹھیک شو. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کل من اخطأ فی الاعمال نفو مغضوب وکل من اخطأ فی الاعتقاد نفو الظالم. امام قرطبی المغضوب باتباع البدع قرطبی المغضوب باتباع البدع والظالم عن سنن الهدى او ماذا قرطبی جلد اول 150 صفحہ دا خبرہ سفیز رس خشتینا زکہ چتا تازل آیا دا نسخو فرق ہوئی کا نا نماز شل جلدی دا غیر مغضوب علیہ مانا یاد شو بی اتباع البدا ولا الظالین اعان سنن الہدا از تفسیر قرطبی. داریں گے خازنم لکی مائمی لکی خازنم دا قسم آنا دس الفاظ ایچ پیر دے اور تفسیر مائمی لکی غیر مغضوب علیہم هم الكافرون والظالین المبتدع حالک المبتدع تفسیر مہائمی دیر مقام کے لکھی حاصل سش دا خازن او دا مہائمی او دا قرطبی او دا رازی سے دا دی طول حاصل دا دے چھ مغزوب اور زال عام دے دا چی خطا فی العمل سبب دا غضب دی خطا فی الاعتقاد ضلالت دی اور عمومیت اولا دی امنگا اصول تفسیر کے مخ کے دا سویلو امام رازی دا سوی کہ مغضوب کافر شی اور زوال چی کم دے کنا سوک شی منافق شی نو سیاق و سباق دا بل سورت سرا جدی مناسبت دی او کہ غیر المغضوب اے بالبدا زکر چی البدا تو سبب الغضب شی ولزوالین ان سنن لہدا ترک دا سنت ضلالت دی غیر المغضوب الکفار ولزوالین المبتدی تفسیر مہائمی داریں گے تفسیر خازن آیت الدا خبر ذکر کر مسئلہ نہیں شو اس دید کے دا مسئلہ یاد رکھا اگر سوال اس دا سوال ذکر کر چلا آسان دیکھا سوال دا چار کل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے مانا پا مغضوب سر کرے دا یہود سر کردا دا زوال پا نصاراو سر کردا مفسرین دے مانا عمومیت سر والے بیانے نو جاگی جواب ما در تو کہ چھ پیغمبر علیہ السلام دے یہود اور نصارا بطور تعین ندی ذکر کری بلکہ دا بطور مثال اور مصداق ذکر کری دی آگے زمانے کی مشہور تر دشمن دا مسلمانانو یا یہود یا نصاراو لیکن دی زمانے کی مشہور تر دشمن دا مسلمان و برشتے او دارنگی اولاد دا برشتے چا سمر دی نو که دا سمر خلق دی نو دا دا مسلمانان و دشمنان دی کفار خو کفار خو طول دشمن دی خو منگا نم اقلو دی یو کس چیزی که دی بدبخ بچے مشہور تر دشمن دی اما زلالت اور غضب دا عام دی لکا سورت یونس گورا چه مسئله ده حل شی سبحان الله 32 نوراتو گوره جی فذلكم الله ربكم الحق فذلكم الله ربكم الحق دا صفات مذکورہ والا اللہ دے چرب ستاسو بر حق دے گورا فماذا بعد الحق الا الضلال فماذا بعد الحق پس نشتے پس پر خدود حقنا دا بنا چ نشتے پس حقنا پس نشتے پس پر خدود حقنا الا الضلال مگر ضلالت تے نو انم تعلیم کے حق راگے نو بیا چ حق پری گدی نو ما زا بادل حق الا الضلال نشتے پس پر حدود حق نہ مگر گمراہی دا غیر مغضوب علیہم ولا الضالین اصلا شو او دا اعتراض پہ مکہ چ دا مغضوب خود غضب نہ دے اور غضب چ دے نو سوران و دم تا وئی او غضب چ کم دے نو تغیر مزاج او تغیر ہیئت تا وئی اور اللہ کو صفات دا مخلوق نہ منزہ دے کنا نو غضب نسبت اللہ تو سنگوش وہ ایسے ہوش دا سان جواب دے کنا مغضوب دا غضب نہ دے کنا غضب غصے تا وی او غضب سی شدے اثر دا سوران و دم وینا چی تیز شی کنا انو بس سڑے غصہ کی گی اگر بلڈ پریشر مریض چیز دے لگو سڑے رازی لکا زد نو سا دے دا وینا تیز دا او یا غضب ستوئی بھائی ہاں غضب ستوئی تغیر الہیئت ہیئت بدلے دل اس تو سنگ خی او چناسا بدل غسرا لسترگی بدوزی او مخ بدی سرشی او کہ ڈیرا غسین اللہ سخ پہ بدم رپی اور شنڈی بدم رپی کی جسو ناغ تغیر الہے اطراغ اور اللہ پاک صفات دا مخلوق نہ منزا مبرہ دے نو غضب اللہ تو سنگ نسبت کی گی جگہ دشمن مغضوب علیہ شنو غاضب غصہ کو ان کے سو شو غضب کو ان کے غلہ شو نتیجے کی امام سراج المنیر خطیب شربینی جواب اور کڑے دے ادا کے دم کے زیب زیب یاب ذکر کے اتاستا چہ ار اغا افعال یاغ صفات چگ مستعملی گی پا خیون دا مخلوق باندھے کل چدا منصوب اللہ تشی مراتن نتیجہ داغی وی عین صفت نی عین فعل نی بلکہ مراتن منتہا وی منتہا دا غضب سی شیرے بدلا غستل تچ غصی منتہا دا غصے سرے بدلا غستل منتہا دا غصے سرے چال سزا ورکے اس غضب چی اللہ تا منصوب شی نمراتن نتیجت الغضب دے او نتیجت الغضب سرے الانتقام لکہ زبا در تبیار اوی ما سورت بقرہ چی اوزے کے زبا شروع کما ایو پا اوی ما انشاءاللہ حال تبا در تیم چی الغضب ارادت الانتقام عمن عصاہو از خازن خود چونکہ حال تیلی کل دی زبا چی کمزے کی تفصیل لکل آتا در تیم الغضب ارادت الانتقام عمن عصا غضب وی بدلا غستل دا مخالفنا غیر مغضوب علیہم ولا الضالین فدی نسبت سر غضب نسبت اللہ تا سیدے اشکال ختم ہے. اسباب دا غضب ذکر کو چا اسباب دا غضب سری بیا با اسباب دا ضلالت ذکر کو اب بیا با دوی استعمال پا یو بلوم بیانو نتیجہ براشی چا عمومیت تینو اس غوط کے دور تھا اول سورت بقرہ گرا 90 نمبر آیت سبحان اللہ 90 نمبر دا اس منگ پہ اعتبار دو عموم ذکر کو بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضل علی من یشاء من عبادی دیر بعد جاگا شے چھ خاص کے پاگی سرا دے خلقو دخپلو نفسنو حصا چا کفر بما انزل اللہ دے پہ اعتبار دا حسد لوجدہ حسد دے دینا چلا را لگی پخپل فضل سر چھ چاہتا خو غشدہ خپل مخلوقنا فباو بغضبن علا غضبن والکافرین عذاب محین مستحق شلل دا غضب پا غضب باندے او کافران دے پار دے عذاب اس پکا ان کے اس گرہ ان یکفرو بما انزل اللہ کفر بما انزل اللہ دا سبب دا غضب دے او دا کفر چھ دا چانا سادر چھ نغم مغضوب دے کہ دا دا یہودی نوی ہم مغضوب دے کہ نصرانی نے نم مغضوب دے او کہ غیر یہودی او غیر نصرانی وی کچھ کفر تے خدا نہ خواہ صادر شی نہ سبب دا غضب دے نہ مغضوب دے اس دا غضب کی عمومیت ہو ٹھیک شو سورت مائدہ ہو بولا بیا سباب رس رہ کر کے دا جو دوٹی کی عمومیت تے پارا شپیتم آیا تو گورا قل هل انبئكم بشر من ذلك مصوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل اقرا اضل عن سواء السبيل ما في غضب وغضب عليه او الله في غضب كريوي دا سوق دي اولئك دا مغضوب شر مكانا او دا مغضوب ازل عن سوائے سبیل ٹھیک شو کہنا نہ ضلالت تم پار چابان اطلاق کی گی چکم منکر دے دن دے او دا غضب اطلاق پار چاوش چکم کافر دے اس اسباب دا غضب بیل بے شمار گئے یو سو مش نمون خروار واڑو یا تنوار پوار سوتے نہ لو گورا آیت 106 ہو گورا اللہ واللہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ. اس دا غضب دا سدے نتیجہ دے چا دا شرح بالکفر صدرا دا دا مرتد دا شرح چا چا پرانیستا پا کفر بانی سناخ پلا یعنی چا مرتد شا نو فعلیہم غضب نو صاحب دا غضب شا نو غضب سبب سے شو اور ارتداد شو. دارنگو گورا مولانا صاحبہ سورۃ نساء غضب سبب دیو مسلمان وجل آیت 93 گورا اللہ گرہا ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ. اگر چاچ مسلمان پا قصد ایمان وج متعمدا حلال گرن کے قتل دا مسلمان دا قاتل چدے دوزخی دے وغضب اللہ علیہ دے اللہ بغضبی پدے ولانو دے خدای لعنتو نبی اللہ دیل تیار کردلو یا عذاب. نو غضب سبب سشا قتل دا مسلمان پوجی دا اسلام دیو مسلمان وجلم غضب سبب دا غضب شنو او چی چا مسلمان وجن اغم مغضوب آلے دنو. سورة ممتحنہ برا اول نمبر آیت گورا جی او دیالسم امو گورا بیان خوزا دا اول بزد دا اسباب زلالت کی بیان کما او دا دیالسم امو گورا یا ایوہ اللذین آمنو خیر دے ایک دن مقی تی تین وارا انو تیرہ بش یا ایوہ اللذین آمنو اے مسلمانانو لا تتولو قوما غضب اللہ علیہم. اے مسلمانانو دوستی مکراغ قوم سرا چلا پی غضب کرے دے سوگ دی قد یئسو من الاخرہ دا مغضوب علی اگر سوگ دی چا آخرت بان ایمان نراوڑی آخرت بان سوگ ایمان نراوڑی بس مغضوب دے. سورة انفال گورا پارسم نمبر آیت تو گورا جی اللہ اللہ گورا ومن یولہم یومئذ دبرہ اغا سوک چواری پا وقت مقابلی کافرانو تخپل شا سوا دی دو سورتنو استثنائی اونا متحرف لقتال او متحیزن الافعہ چی چل کے ان کے دے جنگوی یا یوزے کی دن کے مرگرو سرائی نو من یولیم یوم زندو برہو چاوارو لمقابلی پا کفار سر پا میدان مقابلہ کی شا بغید دے دو سورتنو استثنائی اونا نو فقد با بغضب من اللہ و مأواہ جہنم و بئس المصیر. مسئلہ شو کہنا اس دا غضب اسباب غضب خو عام دی زکر مفسرین دا مغضوب مصداق عام ذکر کرے دے بآخر کی بیا سوال بکوم انشاءاللہ او دنور مفسرین عمومی تو بیا بیانو اس لغ و نولی کے اسباب دا ضلالت اللہ واللہ اسباب دو ضلالت گورا سورۃ بقرہ 108 دا چې کوم من آیتونه واړول کنه نو دا زلالت اور غضب دا په عمومیت سره مشترکو هر کس را کنه چې چانه داسې کارو صادر شي بس هغه مغظوبم دی هغه ظالم دی. اس اسباب د زلالت شروع کړي بیانوي بقره 61 نمبر آیت یوش پیتم یا دا اسباب غضب کیوں لکھا تھا کہ دا غضب اسباب غضب بھی لکھا اسباب ضلالت اسباب غضب بھی لکھا. اے گورا خان وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا آخر کے گورا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَلَكَ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَوَّلَ شُبُدِي بَانِ الذِّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةُ عَاجِزِي وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. وذكرت یو دارنگی ور پسیو گورا چی اسباب دا غضب نفرت عن الدین اسباب دا غضب نفرت عن الدین آغا صورتی مائدہ چی تارا رو لیو بیاور تو گورا نفرت عن الدین شپیتم نمبر آتو گورا قل هل انبئكم بشر من ذلك او ادویتا خبر در کم زتا ستا پاغ ناکارا مذہب پاغ ناکارا سی سرا من ذلك دا نفرت دین ستا سنا مصوبتا عند اللہ پیتبار دا سزا او پیتبار دا بدلی پنیز دا اللہ مل عنہ اللہ وغضب علیہ چی چا دا دین نفرت کرے دے نغم ملعون دے چاچ دین نفرت کرے دے نو اغا مغزوب دے ٹھیک شو کنا نفرت ان دین دا سبب دا غضب دے. افترا دارنگی افترا پچا بان دروغ تڑل سورۃ النساء گورا الله اكبر ولله الحمد سورة نساء آیت 156 گورا اور 155 گورا وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا وغورا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما اسما کی گورا فبما نقضي ميثاقهم دارس بیا دا غضب دکن طبع الله طبع غضب توئی نو چی غضب شو على مريم بهتانا عظيما مريم بانی بهتان تڑا اب بہتان سے تو افترا تو سبب دا غضب سے شو اگر افترا شو ٹھیک شو او سبب دا غضب نا امیدی دا آخرت نا اس آیت مارا خیر دے زکر چگا منگوار کمزے کی سورت ممتحنہ آیت نمبر 13 اس اسباب زلالت ہو گرے اسو دا زلالت اسباب اغسدی بقرہ راوان 108 دادی اسباب دا زلالت ہائے اللہ گورا ام تریدون ان تسلوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبلو ومن یتبدل کفر بالایمان فقد ضل او دے کتلس فقد ضل دے گمراہ شو سبب دا زلالت سدے یتبدل کفر بالایمان چو کفر پہ ایمان بدلی نو سمانا ایمان پر خودل او کفر آغستل سبب دا زلالت شو نو دے تو اسباب دا زلالت دارنگی سورۃ آل عمران گورا

احاذ الذي بعث الله رسولا ان كاد ليضلنا عن آلهتنا. ٹھیک شو آخر کی گور دغی خلق جرا معترضین پا پیغمبر دی ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانام بل هم اضل سبيلا. نزلالت سبب سے شو اعتراض بر رسول شو. سورۃ احزاب گورا بس یہ سو نمونی ہو گورا شپک دیرشم نمبر آیت تے عصیان الرسول سبب دا زلالت پیغمبر نافرمانی کا اور سبب دا زلالت وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وذكرتلس دارنگی کفار و سرا دوستی ساتل سبب ضلالت تے. سورۃ ممتحنہ آیت نمبر 1 کو گورا تیشو جی گورا ورتا دا اگدات یا ایلو زنام لا تتخذوا عدو بی وعدو اکم اولیاء تلقون ایلیم بالمودا. تیشو آخر کی گورا تسرون ایلیم بالمودا تیوا انا اعلم بما اخفیتو ما اعلنتم ومن یفعله منکم فقو ولا سواء السبیل. ومن یفعلو چچا دوستی اکرا کافر سرا فقد ظل سواء السبیل. دا مختصر واسه تایداد دیرم کلا کلا وارو اے انداز مختصر شپسا چه سبب دا غضب اغم عام شلا سبب دا زلالت هم عام دی اطلاق دا مغزوب مرتد باندی قاتل دا مسلمان باندی دا دشمن میدان جهاد کی دا کافر نا پا تختیدون کی باندی دے طول باند مغزوب اطلاق شوی دی اسباب دا غضب هم عام شلا اسباب دا زلالت هم عام شلا چه دا عام شلل نو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین منگا ماند عمومیت واغستا تیشوا ماند عمومیت واغستا اور آغا بتائی دی چا امام رازی سے کل من اخطعا فی الاعمال فهو مغضوب وکل من اخطع فی الاعتقاد فهو الضال. امام رازی المغضوب الکفار او الضال المنافقین اوم سراج المنیر ہاکذا قالا او تفسیر قرطبی ملکی چا المغضوب علیہم انسن الہد اے بالبدتی وللظالین انسن الہدا وہاکذا تفسیر خازن او ہاکذا تفسیر المحایمی اغیم دا خبر ذکر کرے مسرح حل شو. ٹھیک شو اس پہ دیکھ کم سوال انو یو سوال خو منگ اکا او بیاد یو جواب منگ اکا سوال داو چار کل عمومیت نو حضرت دی یہود نو سوال ولی ذکر کرا نماز آگے جواب ذکر کرا چی دا بطور مصداق او بطور شہرت تے خبر اخلاص شوا دا مغضوب پا زواد زوال باندتا تقدم وجو ما بیانا کرا اس دیز ہے کہ یہ سوال دے اور دیر اہم دے اگر سوال دا دے چی اسباب دا غضب ہم عام دی اسباب دا زلالت ہم عام دی او اسباب دا زلالتم پا یہودو کی موجود ہو اسباب دا غضب پا نصاراو کی ہم موجود ہو لما خص المغضوب لما خص الیہود بالمغضوب ولما خص النصارا بالزلالت. لا یلوی اہم سوال دے چی ارکل اسباب دا غضب پا دوارو ڈلو کی موجود ہو اسباب دا زلالتم پا یہود نصاراو کی موجود ہو او دا غضب پا یہود نصاراو کی موجود ہو بیا وجد تخصیص دا غضب پا یہودو او وجد تخصیص دا زلالت پا نصاراو ولی شویدہ مل حکمتو فی او دا اہم سوال دے نو دے اغی جواب مختصر جواب دا دے اگرچی دا دوار صفتونا یعنی دوار قباحتونا پا یہودو کی موجود ہو چاہا اسباب دا غضب او دا زلالت تی لیکن وجہ تخصیص دا یہودو پا غضب باندے ذکر دا چھ پا یہودو کی وصف مغضوبیت دا سو دا مشہور تر پا مقابلہ دا وصف زلالتو او پا نصاراو کی دا زلالت وصف دا مشہور پا اعتبار دا غضب سرا ولی غضب عبارت شد غضب سبب دے ترک عمل دے او پا یہودو کی ترک عمل زیادو لہذا آغی موسو بالمغضوب شلا و اما نصارا نو دی آغی خوی اور عادت ترک علمو او ترک علم زلالت تے نو دا وصف پا نصاراو بان زلالت غالبو لہذا نصارا پا زالین سر بیان کرا زین دا خبر را لکی لانا غلا ارکل چی دا دوار صفتون پا دی دوارو کے موجود وو نو وجہ تخصیص دا مغضوب پا وصف اشہر سرا دا یہودیانو کے چی یہودیان ملیان وو او سر دا علم نی من لنا او نصارا پائی کی وصف مشہور سو ترک علم ای دا سر دین طلبی نکاو چی دین طلب نکو نغی تزالوی اور اغی سر دا علم نا عمل پریخو نغی مغضوب شلو مسئلہ حل شوا دا تفاصیل لکل دی او لکه سراج المنیر هم لیکل دی هغه صفه ده چې کوم تا ته ما ویلی وه. صفه نمبر 12 ده. ټیک شو. صفه نمبر 12 کې دی لیکلی دی او دارنګه ابن کثیر ده تخیم چې دی کومه صفه ده سره صفی در توخې نو د بس دی دی ما څخه دا صفه نمبر 55 ده. دیو لکی وکل من الیہود والنصارى ظالم مغضوب علیہ لیکن اخص اوصاف الیہود الغضب کما قال اللہ تعالی من لعنه اللہ وغضب علیہ واخص اوصاف النصارى الظلال کما قال اللہ تعالی قد ظلوا. مثلا شو کنا دا دوار اسباب دی کی موجود ہو خو اخص وصف پچا کی یہود کے غضب ہو او اخص وصف فنصاراو کی زلالتو لہذا خصل یہود بالمغضوب و خصل نصارا بالزلال. مثلا شو دا یو کتاب دے او دا لگوانی گران دے عبارت مشکل دے مانا برداشت گران دے آغا ما جدا تمخی ہوئی کنا چی انم تعلیم انا منالی پا یو وصف سرا او دا مغضوب و زوال پا دوار وصف سرا ولی ذکر کرن دی صفحہ نمبر 66 کے دی ذکر کری دی چی من لم یعرف الحق فو ظالم ومن عرفه واختار علیه غیره فو مغضوب علیه ومن عرفه واتباه فو منعم علیه. ما شاء اللہ ہر اگر چاہ چی حق و نپی جند یعنی طلب دا حق و نکن اگر زوال دے چی چاہ حق و پی جند پا غی عمل پری خود اگر مغضوب دے چی چاہ حق و پی جند بیا پی عمل مکن اگر منعم علیه دے. تشوا بیا غبل عبارت وی وانما سمی الیہود بالمغضوب والنصارى بالظالین ما کون کل واحد منهما ظالم ومغضوبا علیہم ولی ولی کون کل واحد منهما مختص بما غلب علیہ من الجهل والعناد. فنصاراو کی جہلو او پا یہودو کی عنادو او عناد چرے سبب دا غضب دے پوشکنا او جہل اغزل حالت دے او پا نصاراو کی زیادت نزکا. فإن اليهود كانوا مت عناد فخصوا بالغضب والنصارى كانوا مت جهل فخصوا بالظلام. دا خو اشوا خو دین پس دا عبارت لے گران دے خزا نقل کوما. ولہذا قال سفیان ابن عیینہ امام بخاری استاد دے سفیان ابن عیینہ وی من فسد من علمائنا ففی شبہ من اليهود لأن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه بل عدلوا عنه وكانوا مغضوبا عليهم. هر اغسوك چه زمان دي امت كي دموليان و نروان شي ناغب مغضوبا عليهم شي زكا چه پاهي كي بخوي دا يهوديان و پیدا شي چه علم سرا عمل نكي توحيد ورط معلومي بيان نكي سنت پیغمبر معلومي بيان نكي الٹے شرکیات دی پارو بدعات دی پارو زان نہ بورے را پرانزی اور اگے دی پار تائیدات کئی ناگے اگے یہودی شو زنے مگر زو دا چھوٹا مو بڑی بات چا تو کولے شم خدا او کتاب دے زکہ خو میرا اور دے من فسد من علماءنا زمن دی امت پ علماء او کی کچر فساد عملی پیدا شو نہ کہ مشابہت یہود راگے یہودیاں حق پہ جندلو حق پس تلنو ٹھیک شو ناگا مغضوب شو. ومن فسد من عبادنا ففی شبهم من النصارى لان النصارى لم يعرفوا الحق بل جهلوه وكانوا ضالين. او کم عباد درویشان چپدی امت کے روانشی نفائی کے مشابہت تا نصاراو راشی زکر نصاراو آئی بچلن تمسن نار اللہ یام مادودان نحنو ابناء اللہ و احباؤہو من صاحب ذاتگانیو پیر ذاتگانیو زنگ مشران زودے کردی منگل دی عمل سز ضرورت تے از دکر سز ضرورت تے نکر دی امت عباد روانشی نغی کے بسوی مشابہت تا نصاراو بھئی نو علماء سو داری دا یہود مصداق دی علماء نصارا دغا پیرانی سو آد علماء نصارا و مصداق دی زچرت نویم دا خبری دا چاویل دی مجالس الابرار ویلی دی او دی مصنف دی شیخ احمد رومی مصدق دی شاہ عبدالعزیز مترجم دی مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علی دا عربی کم دی او دی ترجمہ مشوی دا ترجمہ دی مفتی کفایت اللہ صاحب کرے دا دی تصدیق و تقریز پر شاہ عبدالعزیز صاحب شوی دی دیشوا او مصنف شیخ احمد رومی لے احمد رومی بذات خود لوی عالم مصدق شاہ عبدالعزیز اگر بذات خود لوی ہستی اور چچا ترجمہ کردہ اگر مفتی کفایت اللہ اید علماء دیبند مفتی اعظم دے نور وایا ٹھیک شوا استاد و اصول کی مادر طویل کم یا خبر میں دتا کرو کہ رکھ دینے ماویل چو ان ترا انموزجن للیہودی تیشو گنا وین ترا انموزجن للنصارا یاد دیتا تھا یہودو نمونی پا دی زمانی کی علماء سودی او دی نصارا و زمانی دا نمونی پا دی زمانی کی پیران سودی آغا دی منافقین نمونی پا دی زمانی کی سلاطین سودی شاور اللہ سے لکل دی فوز الکبیر ما سکا چی کم ما در سفر آوری وا سفر نمبر 18 او ما دا دی غیر که لگوان سو کو حضب اوز نوی ما لکه جمعی رز دا لگوان نور خبر باز کو ما بڑا آسان دی خواه چه دا غیر اطلاق پا قرآن یعنی غیر استعمال پا قرآن پاک کی یو سل دیار لس زیونو کی شویده او چرت دا غیر پا معنی دا استثناء رازی کل دا پا معنی دا نفی دا ظاهر رازی کل دا پا معنی دا نفی دا ظاهر او دا باطن دوارو رازی تیشوا سورت قصصو گوره دا استثناء دا پارا آیت 38 وګوره جی وقال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غيري دا غیری په ماند سوا استثناء سره ده یو اله عظیم مان بغیر بل اله نشته ده ٹھیک شو بیا یو پان اور پسی وارا وا آیت نمبر 50 صرف نفی دے پار رہے بس آلتا مقصود صرف نفی دا فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعَلَمُوا أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ دلتا دا غیر پمان دے نفی دا چہ دے سگا اللہ تم ہدایت نشتا رہے صرف نفی دے پار شو ٹھیک شو جی او کل صرف دا نفی دا ظاہر دے پار رازی سورة النساء بورا انزم پارا سورة النساء ایشپک 55 آیت دلتا دا غیر پا صرف پا معنی دا نفی دا ظاہر رازی ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وذلت غير راغ جلودا سرمنا غيرها غير د سرمن ظاهرنا چکم سرمن ظاهری خو کنا اخ اس وزیدا چدا ظاهری خو تک تور سکارش لل نو اس بلا نیوی سرمن بپدیو خی جولشی یا بلا یا عین دق سرمنا بیا به تازه کړی شي. خدا غیریت په اعتبار د ظاهر سره ده، او کله دا غیر لپاد نفی د ظاهر او د باطن من کل وجو راضی. سورۃ انعام یو آیت وګوره، گورا آیت یو سل او سلور شپیتا، یو سل سلور شپیتا، قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شے. اس اغیر اللہ نفی دا ظاہر و دا باطن دوار، چی اللہ نہ بغیر پدی کائناتو کی ہی سوک رب نشتے، نہ ظاہر نشتے نہ باتی، ٹھیک شو دا خو استعمال دے دینا مزید علاوہ نورم دی. وہ چونکہ جمعہ دا زدی گڑے تھے بیا بیا گورا منڈے میں دیر مباحث چکم چاسا مکتوبات تی ما دغینا حذف اکا کہنا کلب زیادتی کلب علی کی خیر دے. اس امتیازات صورت بیانو ما امتیازات صورت خود دل تا زد امتیازات دا صورت نم بدلو ما امتیاز دل تا زن ما مطالب عالیہ دی صورت سب اعتبار دا لولو مزامین سرا او سب اعتبار دا فوائد کثیرہ سرا او ساسو خیالو ما پاول دا صورت کی تاستویلو چی صورت فاتحہ پہ اعتبار دا علوم و کچکول دی ودی کدیر زیاد علوم دی حتیٰ کہ حضرت علی سے ویلو کہ زد دی علوم اولی کما سلیخت اخان داغی علوم مکتوبہ اگر علوم مکتوبہ بار بوچت نکڑش لکہ چی یو تفسیر دے جوائے القرآن دے مولانا تمطاوی سے آگا اویا جلد دے اولوی شعر دے اولی کنا او دین علاوہ نور ہم جلدو نشتہ دے علامہ رشاہ سے لکھل دی جو تقریباً 200,000 تفاسیر دا قرآن شتا دے اور ماں جس سگا 105 دی سبحان اللہ پانچ عدد خدے 105 دی اور پا دی پانچ کے 80 ندی پراتا بلکہ دی عجز در نعبور کرے دے اور سو دازی تفاسیر دی جو پا کر رات و مر رات سر بل استعاب دی عجز کتی لی تھی وہ لیکن بل استعاب لکہ تفسیر قرطبی شو، سراج المنیر شو، روح المعانی شو، مدارک شو، ابن کثیر شو، خازن شو، او دا کبیر شو، دا سو تفاسیر دی چھ بل استیاب حرفن با حرفن الحمدللہ دی عجز کتلی دی. ہاں چھ کل بیا تفسیر زیان شنی بیا پکی سرے نخری شروع چھ چھ سرے اگئی کنا اگئی ڈوڑے نی نو چھ با دسترخان سپراتی جو شروع کی بی او چھ سرے موری اپا دسترخان کی بیا کمبیروی پتیروں بھی جواروی وربشی ایسی چڈیر شی بیا سے اگر اہم اہم زینو سڑے ہو گورے نو بس پر تیشوا خبار حال دا حرس دے دا نختمی انشاءاللہ اسم تفسیرنا اخلما چا چرتا ملاوی کسو کی فلان کے تفسیر نور پسیزا ہوں انشاءاللہ دا تفسیر پر منتون پیدا شیر دا زمان دیر مقصودی تفسیر زکا شیخ مرخوم با پتی دیر حوالی ورکولی سراج المنیر بانی سابقہ روجہ کے ماں سخن اسٹے اس دیدی یو خبر تکو ما دیر ناشنا نکتہ ذکر کردہ گورا فو ماسوی مطالب عالیہ دیدی صورت صورت شروع دے پا مدح پا صفات مادحو باندے دا پروردگار الرحمن الرحیم سورت کی خلاصی گی نو پا زم دا مخلوق شورو دے زم دا اللہ اونا وی گورک بیاد بیدا پا زم دا مخلوق شورو دے مغزوب علیہم ولا الظالم وی دا خلق مغزوب دے وی دا خلق ظال دے او سورت کی شروع پا الرحمن الرحیم سرا ہاں کنا اللہ می ربان رحم والا دے زکا چی دا مخلوق مستحق دا رحمت دے بالکل سورت دے ولی وہ زکا چ اللہ دی زکہ دو مسئلے بیان نہیں یو بنیاد د خیرات ذکر کئی اور یو بنیاد دا آفات و ذکر کئی بس داشنا خلاصہ یاد رکھا. اللہ پہ دی صورت کی دو مسئلے محتم بشان ذکر کئی. یو مسئلہ صدا مبدد خیرات مبدد اللہ در رحمتن صدے الاقبال علی اللہ بس دا اللہ حکمنا منل الاقبال علی اللہ توجہ الی اللہ احکامات باری تعالی منل دا مطلع الخیرات اور مطلع السعادات یعنی منشا منبع دا اللہ دا رحمتن دا اور دا اللہ طرف نے سعادت ورکول دا. آخر اخلاص کا پسورت غیر مغضوب علیہم الضالین سرا زکت اللہ خی چ منبع دا آفات ورأس المخالفات الاعراض عن اللہ والبعد عن طاعته سبحان اللہ. مثلا شو منشد خیرات الاقبال علی اللہ او منشد آفات الاعراض عن اللہ. چاچی اتیان بالخیرات کر دے اگر من امن علی دی اللہ پہ رحمت نورولی دی الرحمن الرحیم. او چا اعراض دا اللہ دا احکامات نہ اکو دا اعراض منشد آفات وا نسوارو مغزوبا و ظالم. دو خبر شوی او مزیدار شوی او خو مزیدار شو کنا دو آسان طریقی سرا دا صورت خلاصہ بیان شو چی مبدد خیرات سشوا الاقبال علی اللہ دا خدای حکم منل مبدد آفاتو الاعراض عن اللہ سمانا اقبال الی اللہ کئی اللہ توحید منئے دا ٹول مسئلے رسالت محمد رسول اللہ منئے قیامت منئے عبادت یو اللہ کئی مدد یو اللہ نغواڑے دا سبب دا خیرات تے. اور ولا تورزو عن حکم اللہ اللہ دا احکامات نو خبردار اعراض نہ کہے ورنہ تاسو بس شیسی شے مغزوب اور زوالو. دارنگ علماء یوسو نکات ذکر کر دی اوزا غی اختصار اختصار سر ذکر کوما. اول دی اغیل پار غوا کے دے دا زمان خپل عنوانات تی مطالب عالیہ پر سورت فاتحہ کے مطالب عالیہ دا سورت مطالب عالیہ دا سورت پینز دی. نمبر ایک بیان دا توحید دا پروردگار عالم پا اثبات صفات خمسو سرا چی پاکوال دا معبود دے دا عجز و زوال نا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مطالب عالیو کی رنبے مطلب سوی مقصد بیان دا توحید اثبات صفات خمسو سرا ٹھیک شو پاکوال دا معبود دا عجز و زوالنا معبود دا پاک دے پاگی عجز نرازی پاگی زوال نرازی او حقی سوک شرک نشتے زکا چی رب دے رحمان دے رحیم دے مالک یوم الدین دے اللہ دا غیز اسم ذات دے ٹھیک شو. دیم علاج دا امراض مہلکونا علاج دا امراض مہلکونا لکریا ایاک نعبد سرا اور علاج دا امراض مہلکونا لک تکبر ایاک نستعین سرا اور علاج دا امراض مہلکو دا زلالت او دا غضب نپ اہدنا الصراط المستقیم سرا. یا سدر تھا دیتوی مطالب عالیہ علاج دا امراض مہلکونا لکا ریا پا ایاک نعبد خاص تا دے پار عبادت کم ریا نا چا دے پار نہیں. بیا علاج دا امراض مہلکو لکا کبر پا ایاک نستعین عاجز ما زتان مدد غوار ما. علاج دا امراض مہلکو چا غضب او زلالت تے ناغا پا اہدن الصراط المستقیم اللہ پہ صراط مستقیم میں کلک کا چیز زلالت و غضب نہ بچ شما. دریم مسئلہ بیان دا توسل پہ اعمال صالحو باندی چاہا حمد دا اللہ دے اور توفیق دا بندی گئے دے اییاک نعبد و اییاک نستعین سرا یا سو وسیلہ ثابت ہو گیا بیان دا توسل پا اعمال صالحہ و سرا چگہ حمد دا باری تعالی دے اور بندگی دا او وقتل دا توفیق دی لپا دا بندی گئے دا اللہ او پائی کی تعلیم المسئلہ اللہ نے دا وقت و سوال مطالب عالیوں کی پیزم مطلب ذکر دا جزا پا فرق سلاسو باندی ذکر دا جزا پا فرق سلاسو باندی پا الفاظ مختصر و سرا انعام پا منعم علی انعام پا منعم علی غضب پا معاندینو او زلالت پا مجادلینو دا پیز مطالب عالیو چاپ دی صورت کے ذکر شلا فوائد دی صورت پا دی صورت کی دیارلس فوائد دی چکم من ذکر کو دی وقت کے دیارلس فوائد دی فیدہ اولا رد پا مشرکینو باندی پا آیتنو رنبانو کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم دے مطلب رد پا داہریو باندے پا رب العالمین سرا ذکر داہریوی چی دا نظام مادہ چلی او خود با خود چلی گی او دا نظام پا خپل وجود کی او پا خپل حرکت کی چاہتا محتاج ندے نو اللہوی رب العالمین داہر زمانہ نہ چلی دار او زمانہ عالم نہ چلی بلکہ چلون کے دا عالم اللہ دے خود بخود اکار نہ کی گی تیشوا دے درم او پدی صورت کے رد دے پا مجوس باندے پا ذکر دا العالمین سرا ذکر دا مجوس دا عقیدہ دا چھ نظام عالم چلے کہنا صرف دا انسان پالن اللہ کی دا نور کائنات خود بخود چلے گی رب العالمین کے رد پر مجوس و شو چہ تمام کائنات انس و جن وحوش طیور پرندی درندی چرندی انی بوٹی ہوا وغیرہ وغیرہ چہ سب دی کائنات کی دی دائی پالن کی یو اللہ دے سلورم مسئلہ رد پر منکرین دا قیامت اور رد پر منکرین دا جزا و سزا فمالک یوم الدین سرا دا سلورم فیدہ شوا پینزمہ پا دی صورت کے رد دے پا جبریو باندے چاگی ہوئی چی انسان چکم دے دا مجبور محض دے کہنا او دی قدرت پا اعمالو باندے نشت دے ایاک نعبدو تیشو کہنا و ایاک نستعین پا دے بانے پا جبریو رد شا چو گورا نعبدو دے پا خپل زانتا دے عبادت فیل نسبت کی و نستعین او فیل دا نسبت زانتا کی نو معلوم شو چی انسان مجبوری محض ندے تیشوا او دے کی نسبت عمل شوی دے شپگما پا دی صورت کے رد دے پا معتزلو قدریو باندی چی ایاک نستعین معتزلا اور قدریہ قدریہ معتزلیو شوی دے او دا تسمیہ بی زد دا قدریہ تسمیہ بی زد دا زکر دیاغی دا عقیدہ دا چہ دا انسان چہ رکنا ایاک نستعین انسان پا خپل خالق دا خپل افعال دے آل سنتوی دے کاسب دے آئیوی دے خالق دے منگو چہ دے خالق دے ایاک نستعین مدد والے غاری بیادی کئی کن آزاد دی اے دے خالق دا خپل افعال ندے تشو کنا ایاک نستعین وان پاگی رد شا رد سے پا مرجیو باندے مرجیوی چی ایمان چارا اوڑا نو پس تا ایمان نا دا اعمال ضرورت نشت دے ایاک نعبد و ایاک نستعین ثابت شو چی ایمان نا پس تا دا اعمال ضرورت شتا دے نو پا مرجیو باندے رد شو دارنگی پا دی صورت کے رد دے پا مبتدعینو باندے چی چا اختراع دا طرق کسیرو پا خپل احواو سر کردے اہدنا الصراط المستقیم الصراط کے الافلام اہدی دے معود پاگی سا صراط واحد دے چا مستقیم دے چا قرآن دے توحید دے سبیل الرسول دے سبیل الرسول سبب دا نجات دے او طرق مخترعا چکم آل بدو دا زان نجور کردی آ طریقے دا نجات ندی تیشوا دارنگی پدی آیت سورت کی فاتحہ کی رد پہ منکرین دا نبوت پہ انعمت علیہم زکر دا منعمن علی رئیس سردار اگر انبیاء علیہ السلام دی من النبیین نو رد شف منکرین دا نبوت پہ انعمت علیہم سر لسم فیدہ پہ دا دی سورت کی رد دے پہ چا باندی پر وافظ باندی چالکا صحابہ اکرام اگر منعمن علی دی رد پر وافظ باندی شد ٹھیک شوا دارنگی پہ دی سورت کی یو لسم فیدہ رد شف اگر مشرکین باندی چاہ دا شفاعت قاری قائل دی پا مالک یوم الدین سرا چلکہ دا قیامت پر عزب کی دا چاہ اختیار نہ چلی گی او بغیر دا اذن نسو چال سفارش نہیں شکولے او پا قیامت کے سو اخپل اخوخ نہیں شکولے زکا چا مالک یوم الدین او دارنگی پا دی صورت کی رد شا پا غا مشرکینو باندی چاہی قائل دی پا شرک فی البرکات چا مخلوق برکت اچولشی الرحمن الرحیم ٹھیک شو ہاں پدی صورت کے رد پہ منکرین دا تقلید باندھے پہ انعمت علیہم سرا زکر چھ منعمن علی سوک دی ابن جریر وغیرہ ذکر کی چاہا مؤمنان دی ایغا ائمہ دی صحابہ اکرام دی اور مدارج السالکین پہ جلد تین کے 114 باندھے لکی چس لار دا منعمن علی سوک صدا اگا تقلید دے انشاءاللہ بیا تقلید پہ باس کے در طویمہ مدارج السالکین 124 صفحہ. او دارنگ سلورم فیدہ فدی صورت کے دا سب بیان دا عصمت انبیاء ولی زکر چی انعمت علیہم نسوک مراد دی منعمن علی منعمن علی سوک دی چپائی غضب نی شوی ظالم نی بیلار شوی امنی او ترک عمل پکی ترک عمل نی شوی ترنا نمانا جملہ اعمال کریوی او ذرا پر خطے تنی شوی ناخ انبیاء علیہ السلام دی نرد شپ چا باندی پا منکرین دا عصمت انبیاء علیہ السلام باندی دا پینزو مطالب عالیو پا صورت کے اور دا دیار لس یا سوار لس چکمو دا فائدی دا صورت وی چا دا صورت پا سبان مشتمل دی. امام رازی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی صورت چی صورت فاتحہ کے لس صفات تھی دا طول مطالب کیوں لکھائے سورت فاتحہ دا پا لس مطالب بان مشتمل دا پیزو صفات ربوبیت تھی او پیزو صفات بند دی صفات ربوبیت اللہ رب رحمان رحیم مالک دا پیزو صفات اللہ دی اللہ رب رحمان رحیم مالک نو پیزو صفات بند دی ایاک نعبد عبودیت ایاک نستعین استعانت او اهدنا الصراط المستقيم طلب ده هدایت طلب ده استقامت طلب ده نعمت صراط الذين انعمت عليهم سوشل پینزا بیاولیکا یو صفت عبودیت بندگی دا ایاک نعبدش دیم صفت دا بندا استعانت وختل دی ایاک نستعین سرا او دریم چلے اغسر طلب ده هدایت اهدنا الصراط سرا او سلم طلب ده استقامت مستقيم غواڑی کنا بل سن غواڑی او بل طلب د نعمت تے تیشو انمتا علیہم اس اللہ تا توی چستا اے بندہ ستام پینزو خویو ندی او زما پینزو صفات تی ستا دا پینزو ضرورتو ندی نزما پینزو صفتو ندی نو یو یو ضرورت غوارا پا واسطی دا یو یو صفت زما نسنگا فکا اندو قیلا ایاک نعبد لانک انت اللہ و ایاک نستعین لانک انت الرب اهدنا الصراط المستقيم لأنك أنت الرحمن وارزقنا الاستقامة لأنك أنت الرحيم واحفظ علينا سجال نعمك وكرمك لأنك مالك يوم الدين. سبحان الله سمرا خستا خبر پینزو خستا تالا پکار دی او پینزو دا اللہ صفتو ندی نیو یو حاجت پواستی دا یو یو صفت دا رب وارا ایاك نعبد لأنك أنت الله ایاک نستعین زکا لانک انت الرب بیا اهدنا الصراط المستقیم لانک انت الرحمن وارزقنا الاستعانه لانک انت الرحیم واحفظ علینا سجال نعمک وکرمک لانک مالک یوم الدین. مسئلہ خلاص شو. پس سورۃ فاتحہ کی پینزو صفات پروردگارو اللہ رب رحمان رحیم مالک اور بناگان دے اسلام پنجدی بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت بناگان دے اسلام سودی پنج اپ سورۃ فاتحہ کی صفات پروردگار سو ذکر او پنجو نتا تے اشارہ کے دی مقام کے پونشی نو دے وے دا اقامت الصلاۃ فشہادت اللہ الہ الا اللہ حاصلۃ من تجلی نور اسم اللہ التبی الحمد للہ نو پہ حدیث کی بنیادی اول چ شہادت توحید دے دا مجلا دے دا اغا نور دے اسم اللہ نا اللہ شہادت اللہ الہ الا اللہ بیا دے بندہ دے پار بنیاد اسلام سرے اقام الصلاۃ ٹھیک شو نو اقام الصلاۃ مجلا دے روخانہ کرے شوی دے دا تجلید اسم ربنا ولی اللہ غزات چ تربیت کی دا مخلوق ٹھیک شو اللہ چاہت رب چاہت ہوئی مشتق دا تربیت نہ دے اللہ دا خپل مخلوق تربیت کی نو بنا اسلامی نمبر دو اقام الصلاۃ زکر پہ مستر تربیت تا ایمان کی گئی آسان پہ پوچھ رکھا نا زکر چپ مستر انسان چکل مز کی یوربی ایمانہو بمدد الصلاۃ التبل سشے الرحمن دل تراغ بنا اسلام درم سے ایتا و زکاة زکر چی رحمان مبالغت دا رحمت نا ٹھیک دا او رحمت سے تو ایسال الخیر تو ہوئی نو التا بنا اسلام نمبر درم زکات تے زکم زکی چھ زکات رکی نو جو فقیر تا خیر رسی پیسی والا رکی کنا فقیر تا خیر رسی او وجوب دا سوم دا مجلاد دا وصف رحیم نا رحیم کی میرا بانی خاصا دا زکا چی او مالدار چی روجو ساتی نو پا دی بانی جو راشی لگ راشی نو پا دی لگی رات لو سرا دے تا پا فقیر بانی ترس راشی چی اوخو ما خو تولمبر خوراک اسکا کو اس میں دے سار ما خام پر خوڑ اسکل بند شلو او سمر تکلیف دے او دے عجز خو تولمبر دے سغا پیسی نی پا دی با سمر تکلیفو نو تیر شوی نو پا دی سوم سرا سائم تا ترس راشی پا غرباو باندے تیشوا نو فیوتیهم ما یحتاجون الیه نو بیا دے جیب تلاس کی نو صدقت الفطر راو باسی آخری وجوب الحج مجلا دے دا اللہ دے اسم دا مالک یوم الدین نا ولی سبحان اللہ زکا پا وقت حج چرتا کی پکور کی گی نا پا وقت دا حج حجی چکم دے کنا پاغیبان دریس درازی الہجران من الوطن الاجران من الاهل الهجران من المال حجی سے حج لذین وطن پریگی دی اولاد پریگی دی مال پریگی دی وذالک یشبو سفر یوم القیامہ نو دا مشابه دا سفر دا قیامت دی حجی سے قیامت برازی سنگا چی اس دا کور پریخے دی اور مال و آل دے پریخے دی نو دارنگی دا بم در نار سپاتش دارنگی حیعت قضائی دا حجی سے افسدے سر نصر تور دے اخپون اخپیاب لدے او گنڈلے کپڑے وقت لی دی او حدیث کی مرات یحشر الناس یوم القیامت اور راتن حفاتن غرلا قیامت پرد بچ پاسی نو بربند بے نا سنت بے سر نا بسر تور اخبو نا بخ پیاب لے پوشوی نو دا پینزو بناگانی دا اسلام دا مجلا دی دا پینزو صفاتو دا پروردگار نا چپ صورت حمد کے ذکر دی دارنگی گورا پینزو صفات دا پروردگار پر صورت فاتحہ کے ذکر شلل نو اللہ پاک انسان مجلا کرے دے اے خیستہ کرے دے پس سرا پا خواس خمسہ سرا خواس خمسہ ٹھیک سا کہنا سترگی دی وگون دی خلا دا پوزا دا دا دی اس دل تا در توی عدب البسر تال خود سترگی دار کر دی عدب البسر سدے فاعتبرو یا اولی الابصار عدب البسر فاعتبرو یا اولی الابصار پا دے کائناتو کی چھ گردی زان مڑن دوا بلکہ گور آخوا دے خوا او دے اللہ دا قدرت معاینہ کوا بیا ادب دا سمے وگون در در کردی لے وگون ادب سرے اللذین یستمعون القول فیتبعون احسنہو سورت زمر نو پا دے وگون بان قرآن اورا خی خبر اورا بیا تالے جب در کردی ذوق ادب الذوق سرے اکل حلال یا ایوہ الرسل کلو من الطیبات وعملوا صالحا حرام نہ بزان بچ گئے والشب باطل پوزے دل در کرے دا نو پدی بانی آگ خوشبو بوئی کا چاری سرستا تراحت او سکون رسی اتر خوشبو لگا آگ شم نزان ساتا چی روح دی پہ تباہ کی گی لکا شم الاجنبیات و شم المحرمات او کما قررتو آنفن آمن مدارج السالکین خا او قرآن کی راجی انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون بیا بلدے لمس لا سخ پی دی والذین لفروجهم حافظون تیشوا او فرجون حفاظتو کہے اللہ فاستعن بانوار ھذہ الاسماء الخمسہ علی دفع مضار ھذہ الاداء الخمسہ او دیکھتے ہیں دا پینزو خواص تھی پوچھے گا نا دا پینزو خواص دا مزرات نزان بچ کا پس ذرا پا انوارات دا پینزو صفات دا پروردگار اللہ رب رحمان رحیم اخبل خواصم کا تد مزرات مشتے دلی مزرات نزان بچ گئے پس ذرا انوارات دا پروردگار عالم خستہ توجیحات تھی او دا کی سراج المنیر لکھل دی مدار شالکین لکھل دی چاہ سکا غرائب القرآن وی آنو آغیم دلتا پا دا غی زیبان دا مسئلی لکھلے دی دا سو ملی سیبانو دا فوائد دا چا مطالب عالیہ اور سو فوائد پس دی صورت کی ہو آخر کی رازی گورا غیل مغضوب علی مولا الظالین دا طول مفسرین لکی چی صورت فاتحہ چی اخلاص شی نو مستحب دی پس تا اختتام دا صورت فاتحی نا راتل پا آمین سرن سرا نجی فاتحہ ہوئے والا الظالین نظر کی بس ہوئے آمین اور آمین یا پا ماند افعال سرا دے نو آمین یعنی افعال یا ربنا اے اللہ دا سے کارو کا اہدنا صلات و سکنے یا آمین پا ماند استجب دعا انا دے آمین یا اللہ استجب دعا انا درخواست سانش دعا کا نبیا اللہ اس قبول کا دا درخواست زما اور حدیث کے راضی چ الامین ختم رب العالمین آمین پہ دعا بانے ختم دے لیکن وہ حدیث کے راضی اور صحابی دعا وقتا نبی علیہ السلام بھی اللہ بدے دعا قبول کی کچر دی پہ ختم دعا بانے اتیانوں کا یہ ختم دعا سمجھا آمین اے اللہ زمان دعا قبول کا نہ دل تو مستحب دے چولا ظالین نہ پس تمنگا آمین ہوئے دے دے باندا صورت ز صرف دا صورت بقرے فضیلت وجہ تسمیہ او ربط او خلاصہ بیانوا تکہ پما کو تقریر کول جی کنا پتہ کو نہیں دی کنا تیشو کنا ازبن دو تقریر کو انشاءاللہ او بل زکم بیان دما خبر ہا چ دا خبر لگ لگ لنڈی گنو خبر کنا اے صورت فاتحہ خلاص منگا خلاص کا خلاص تو چرتا پوچھو گا نا آپ دے کے ماں سے باز خپل مضامین ما پری خودل تو بہرحال ضروری خبر شو والحمد للہ رب العالمین سورۃ البقرہ پنج خبر کو بس ربط خلاصہ فضیلت بس نورنا نور ان شاء اللہ سبا اللہ جل مجدوی تو منظور اول دیاگی سورۃ البقرہ ز فضیلت بیانو پس فضیلت نا وجہ تسمیہ بیانو پس وجہ تسمیہ نا ضربت دی صورت ما سبق سر بیانو اور ما سبق سر رب سر سرا ترتیب نزولی بیانو اور بیا بے خلاصہ بیان کم اما امتیاز آخو بعد اختتام سوروی سورۃ البقری فضیلت اغداد یودری حدیث صدر کریم مشکات باب فضائل قرآن کشتے نبی علیہ السلام فرمائے چھے الا ان لکل شیئن سناما و ان سنام القرآن البقرہ او سنام کوہان قبط ہوئی اے خلق یا ساتے چداری یو سیز دی پارا یو اچت حصہ وی او دا قرآن اچت حصہ اگر صورت بقرہ دے دے دے لوی فضیلت دے نکہ حدیث کے راضی چھے دا صورت بقرہ و آل عمران ہوئے قیامت پرز بدا پوش دے سوری پشکل کا استاپ سربان چترے کری ہوئی بل حدیث تے ان لکل شین فسطات و ان فسطات القرآن البقر ہر یو سیز لد خیمی ضرورت وی او دا قرآن دا سورتن خیمہ سورت بقرہ دے وجه تسمیه دادا خیمه ستا وی خیمه وی آغا سیزتا چاگه محیط پا سکانو بانده تنبو کنا تنبو ساتا وی چاگه احاطه کری پا چابان اسی دن کو بانده چه سنگ دا تنبو محیط با اسی دن کو بانده وی حاک دا سورت البقره او احکام دا سورت بقره پا طول قرآن مزامینو بان احاطه کری دا مثلا سنگا احکام القرآن دا ابن العربی او دارنگ نور علماء ذکر کی چا دا ذکر کر دی سورت بقره کی 1000 اوامر دی 1000 نواحی دی نو پا 2000 بان مشتمل شو ورأیت فی تفسیر علوم القرآن لعلامہ زرکشی آغوی چی سورت بقرہ کی سلور زر مسئلی دی زر اوامر زر نواہی زر قصی او زر احکامات زر احکامات زر اخبارات زر احکامات زر اخبارات زر اوامر او زر نواہی نو سوچ لو 4000 مسائل بان مشتمل او زکہ خو چی حضرت ابن عمر سورت بقرہ خلاص کنو پلار بیا خیرات کنو خوشحالی کرے وخا او حدیث کی راضی چی ان لگا اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن اخذها برکت و ترکها حسرۃ ولا یستطیعها البطل حدیث کرا دی لولا سورت بقرہ عمل پہ برکت تے پر خودل حسرت تے طاقت بطل نہ لری اے یو بطل مانا البطل بمانا کو سالا سر سست داڑی اگو سورت تے نسو سڑے نشلستے زکتا خو اگو دس کو چستی بکار دکا نا اسا خو داس ترغیبات رکم سستی زان نشارے ختم ہوئے سستی ستا ہوئی شکر باز خود اخبر قرآن تے کینولی سڑیا دا جوارگری جوارگر دا ڈراما دوی چی جوارے تکینی سار چکینی کنا نا چی پیسی بلی بیا وی کی دیکی مو گٹل کی دیکی ما خامش نموز نا خورا اس نا نی خبر اپا جوارے بان دمرا نشا کی زبا قرآن بان نشا ولی نوکر دا مستر کوا خام یاری کم مگوارے او یارا استاوی درس مگ دیر خواہ خواہ تسری لیڈو چوٹی پاکی نوارکے یارا مرازن زخو یول درس کوم نو یو لکوم یار تا خیال اور تھا ما پا دی جون کی اسا پوری چاہتے ہیں چرا شمان قرآن ہوایا اسا پوری منی دیگلی او دامات استاد نصیحتو کی تا چاہتو ہے چرا شمان ہوایا نو کہا سبا چا مال دا شیرا کا تا خوز فلان کی درس نمی نکڑی مال دا شیرا ما تا خیص نیشتے دی نا پیسی دی نا کپڑا دا نا ایس پکی زبا خپڑا زان لما رنگ سارے درویشن طالب سرا کو کہ سویج استاد سا خبی چینی نا ما سا خبی خبر اخلاص دا یارا تیج دا اقرأ سورة ایک رو زہراوین دو سورت وے البقرہ و آل عمران فإن أخذهما بركة و تركهما حسرة ولا يستطيع البطل و فی روایت اقرأ البقرہ سورت بقرہ وے اخذ برکت تے ترک حسرت تے طاقت بطل نہ لری البطل القصالہ یو معنی شو البطل السحرا بلا معنی دا اے جادوگر بی دین خلق طاقت نہ لری سورت بقرہ وے بدے کے رد سحر شیر ہے ٹھیک شو کہنا نو پتا بن بس سحر میں شکو لے سبحان اللہ سبحان فضائل نور دیر خدا سے زمان شیخ اتر دے نظر اخبل دے شیخ اتر پر کے دم نا انشاءاللہ فضیلت بیان شو وجہ تسمیہ دی صورت پر سورۃ بقرہ سر صدا وجہ تسمیہ دی صورت پر سورۃ بقرہ سر دیتا بقرہ ودا گور تفسیر نو باس اس دی وقت اگر باس نہ زین در تخیمہ ابیا تو گورا تفسیر اتقان پر یہ باس کرے داد علماء تفسیر خپل فن دے چاہے دا سویل شی سورت البقرہ او کہ نشویل بعض علماء نشویل زکر سورت البقرہ ماں سوئے سورت الغوا تو ترجمہ شو سورت الغوا سورت آل عمران سورت خضو سورت مائدی سورت ساورو سورت آراف سورت غنیمت سورت توبی وہ دا سویل نہیں دی پکار بیاوی تاویل کئی چھے وی دا سویل پکار دی سورت بقرے تب سوئے السورت اللتی ذکر فی احوال البقر آغا سورت چھے پائے کہ احوال بقر ذکر دی منگ دی خبر قائل سورت البقر ویل جائز دی ولی قرآن کی سورت البقر تیزتے کنا اور پیغمبر علیہ السلام پا حدیث کی ویل سورت البقر اقرأ البقرہ حدیث ہے. اقرا سورۃ البقرہ, سورۃ البقرہ وے اس پر حدیث کی دلی سورۃ سورۃ البقرہ راغلے نے اس منگ دے نور مزید تاویلات اور ضرورت نشتے دے ویل بلا شک جائز تھی. ہاں مانا دا قیدا کما مانا دا آگ سورت چپائے کے ذکر دا سورت سشیر بقرہ شیر دا سورۃ البقرہ دا او دی سورت سورت بقرہ ولی وئی وجہ تسمیہ دا دا چدری سورت واڑو غایت وہ وش پیتم نمبر آتو گورا وش پیتم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. بس فدی سورت آیت نمبر وش پیتم کی دا بقری ذکر دے ذکر اللہ مسما کے دا سورت پہ اسم البقری سرا. بس اس دیدی وجہ تسمیر تفصیل کو ماں گورے علماء کرام اسلام نوق کی زمانی د جاہلیت کے خلق بد بقری دیر زیاد عزت کو اور دیر زیاد احترام بے کو حتیٰ کہ دوی او مشرو اور آگی وہی دعوت نبوت کرے ہوا جاہلانو جاہلانو مشرو اوئی چ دعوے نبوت کرے ہوا اور جسار راگ خلق تو خلق ما مریدان خوب لدل دے یاگا سر کہ ماں تو وہی سوچ ایوہ البشر لا تذبح البقر فَإِن تَذْبَحُوا الْبَقَرَ فَمَأْوَاكُمُ السَّقَرُ. غوا ما لاله اوس من دوان غوا نه لاله څوک وي د غوا وي زمونږ مور ده وي د غوا بچو ممکن ځل خو نه دي که نه ای وي چې زمونږ مور ده نه چې څوک وي زمونږ مور ده خو بس هغه بچی شله ده دا هندوان د غوا بچی دي نو دوی وي چې دا غوا تعظیم دی د غوا غوښه خوړل ګناه دی هغې له الالول ګناه دی دا ډیر معظم ساورے دے زمانی جاہلیت کی بدی غوا تو معظم ساورے وے حتیٰ کی چکل اب باران نکی دو نو دی خلق و بد غوا لکے سر خس و خاشاک تھگڑی چیڑی سوگا تھگڑی دل تو تھگڑی ہوئی اور سوگا چیڑی ہوئی دا کپڑے اجزا شلے دل اجزا دا کپڑے ٹکڑے آ ورس اچ واخ آ بے جمع کر دا غوا لکے سر اب اتڑل او بیا به ورته اورو لگاو نو چې کله به غوا سزی دله کنه تپه لگی ده نای به لکه اوچته کا تختې ده باندې ډون ډون به کوم سره خود لاند نه کوي کنه نو دی به چې دا خند خوشاله دل با استسقا کی دا چې ډون ډون کوي الله ته زاری کوي او الله دې غوا را خاره اسی نه پرې دی باران بوري لکه اوس خلق چې دی چې کله باران نه وریږي نو په زیارتونو بتوي په زیارت باندې بواړي وہی چیز زیارت مانے بواڑے بابا یخشی نباران وڑی کی لا حول ولا قوت دا خبر دی ظالمان سنگ را ہوا تھا او کل کل دا سی دا ظالمان پا دی لارزی ظالمان زکیم چی او ظالمان ظلم کرو پا لارزی دو پا خلقو بان مسافر با بتوئی نو علکا پا دی چی پا تبا ما بانے بتوئی کی نماز دا خوک پا دی جیو کی موبائل دی نو چی دی کی پا لارزی نا حضر تاوان شو دیو سری پجی ایک و کاغذاتی قیمتی کاغذات پی تا پی بتو ایک کاغذاتی لامزشلا ناو دعا کی اگر بتا تسوی چطر دیر خود سرے خود در بان بان اگر بی خود اسناد بیڑا چپ کی ظالمہ لما کاغذوں نے طول خراب کرو خیرے بکی کنے علیکہ دا خو مسلمان بان اذیت تے او استسقاد پار حکم دا چھ صدقہ بو رکے کپڑی بزرے وان چھے سر بے دکتا کری استغفار اس تسبیح بو لاری بان بروانے طریقہ دا استسقا خدا دا کہ نا ڈنڈا مار رکو خلق مار بتیا نو زمانی جاہلیت کی داو علام ابن الور ابن الور الطائی دا شاعر دے او دا واقع ذکر دا تو مشکلات القرآن دا ابن قطیبہ غریب القرآن دا مشکلات تا ابن قطیبہ خدا گورے گن جلدو نے دے ایو خود عام ملاوی گی اگا نہ دے دا مستقل کتاب ما سغشتے الحمدللہ وے اغا وی چلا در در رجال خواب سایوهم یستمترون لدل عظمات بالعصوری اجائلن انت بیقورا مسلعتا ذریعتا لکا بین اللہ والمطری اید ظالم بچیا اللہ و دخپل مینس کے تو اگر بے قور مسلح اگر غواگئی مسلح چتا دیغید لکے نخص و خاشک ترلی دی اور بیادی ورطا اور لگولے دے اجائل انت بے قور مسلحتن ذریعتن لکا بین اللہ والمطری لا دردر رجال خابسائیون چری کامیابی دے نشی دا سی خلق چری دا غواگانو پا ذریع سر توسل گئی یستمترون لدل عظمات بالعسری تیشو کنا نو دیسرا زمانی جاہلت کی دائی دا غصیوا اللہم دلتا حکم کرے دے چگوا علا لکے او مدارک ویلی دی اصل حکمت تا امر بزبہ دا بقرے داو امر اللہ تعالی بزبہ البقرے لیوہوین معبودہم اندہم غوا لالکے چستاسو سنو دے غوا اگا کرکا ختم شی امر بزبہ البقرہ دے او دا غیلت در تما ذکر کخا او دا اصلا چیز خود پاک و رسولم دا تفاصیل بمباری ودر توکم چی کم کم تفصیل لکلی دی تیشوا مدارک لکل دی ماوردی لکلی دی نور دیر حضرات علماء لکلی دی انشاءاللہ امر اللہ تعالی بذبح البقر لیہوین معبودہم عندہم حکمتم دادے چستاسو دا ضرور دا غوا اغمین ختم شی او تعظیم ختم شی غوا یسدی یو ساورے دی وی پر زوا اپا دی اولی ور تسر بخپا کی دا زنگون پی مات کا وی بسم اللہ اللہ اکبر پیغمبر صاحب با قربانی دا سنا کولا تا باب العزیہ ندے علم شکایت بخاری ترمیزی کی وی کنا اصلا حال شو وجہ تسمیہ وشو مقام د سورت سورت البقرہ ترتیب مصحفی کے دو نمبر بعد الفاتحہ اور ترتیب نزولی کی 87 نمبر دے پس سورت مطففین پس سورت مطففین نازل دے ٹھیک شو عذر ربط سورت ذکر کو ما سبق سرا دعوی او خلاصہ خرسی کا نا ربط سورت آسان آسان ربط نظر تو بیانوں ربط اول دا دے کہ سورت فاتحہ شروع پا الحمدللہ رب العالمین سرا او التمنگویل چدا سورت تعلیم المسئلہ دے کہ قولو الحمدللہ رب العالمین التا امر شکن قولو امر شکن وے رب العالمین دلتا علت حمد بیان کر پلی قولو الحمدللہ رب العالمین ولی لأنہو ربکم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون قلت امروا فقولوا الحمد لله سرا او دلت بيان د علت حمد دے فایت 21 کی یا ایو الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم آتو قولو الحمد للہ اور دلتا بیان علت حمد دے سبحان اللہ دویم ربط داو چتا التویلو چی ایاک نعبدو اے اللہ منگ خواستا عبادت کو نو التا کی نعبدو اجمالو دلتوی ایا یو الناس اعبدو ربکم تفصیل دا عبادت دے دویم